ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็นำรายการธรรมารบรุณที่เป็นรายการธรรมะพูดคุยอยู่เรื่องเดียวใน365วันต่อ1ปีมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพูดกันอยู่เรื่องเดียวเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจให้แจ่มแจ้งทำอยู่อย่างเดียวธรรมะคืออย่างเดียวดำฟังแต่มีอย่างเดียวที่จะทำความดับทุกข์ให้มันสนิทแต่คืออย่างอื่นอาจจะดับทุกข์ได้บ้างเช่นหิวข้าวคุณก็ไปกินข้าวการกินข้าวก็ดับทุกข์ได้แต่ไม่สนิทเดี๋ยวพรุ่งนี้มันหิวอีกหรือว่าปวดหัวตัวร้อนก็ไปกินยาหาหมอก็จะยารักษามาให้ก็ดับได้อยู่แต่มันไม่สนิทเดี๋ยวมันเป็นโรคอื่นต่อได้เพราะความที่มันจะสนิทเนียนแล้วก็ไม่กลับกำเริบอีกก็ตรงเนี้ยธรรมะช่วยได้ซึ่งการทำความเข้าใจในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็ใช้เขาเรียกว่าความสามารถอย่างยิ่งนะท่านฟังความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะค้นพบเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาติที่ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธญาณแต่ยังรวมถึงก่อนหน้านั้นอีกก่อนที่ได้ทำความเพียรอะไรต่างๆมาพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ทำความเพียรในเรื่องสมาธิเรื่องของจิตเรื่องของศีลให้มันเข้าได้เข้าถึงจนกระทั่งมาในชาติสุดท้ายของพระองค์ที่มาได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ถึงโพธิญาณซึ่งความรู้ตรงนี้ก็ได้บอกได้สอนเอาไว้นั่นคือบางสมัยท่านฟังก็มีคนที่รู้อย่างนี้เหมือนกันผู้ที่มีความรู้อย่างนี้ในสมัยนั้นๆแหมบางทีท่านก็ไม่ได้บอกไม่ได้สอนเอาไว้หรือว่าบอกสอนไว้แต่ว่าไม่ได้มีคนตรัสรู้ตามนะเช่นว่าลักษณะของปัจเจกพุทธะอย่างเงี้ยท่านตรัสรู้ได้เองเป็นเนื้อนาบุญดีอยู่แต่ว่าบอกสอนคนอื่นแล้วเขารู้ตามไม่ได้แต่ความสามารถในเรื่องของการสอนจะไม่เท่ากันซึ่งในสมัยปัจจุบันเรายังมีสัมมาสัมพุทธะมาอุบัติขึ้นแล้วแต่มีสัมมาสัมพุทธะผู้ที่ตรัสรู้ได้เองนี่ก็เยี่ยมแล้วแล้วยังบอกสอนให้คนอื่นรู้ได้ตามโอ้โหนี่เยี่ยมมากขึ้นอีกแล้วที่ดีสุดๆเลยถึงแม้ว่าตัวพระองค์จะไม่อยู่แล้วแต่คำสอนนี่ยังอยู่แต่คำสอนนี่ยังหลงเหลือมาอยู่ทุกวันนี้เป็นหลายพันปีแล้วอันนี้ก็ยากเพราะในบางสมัยบางครั้งเนี่ยมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นใช่ไหมสอนคนอื่นได้คนอื่นตรัสรู้ตามแต่ว่าไม่ได้บอกคำสอนเอาไว้โดยละเอียดทำให้คำสอนเนี่ยเลือนหายไปเร็วหลังจากที่ปรินิพานนั่นคือหลังจากปรินิพานไปไม่ได้มีคนมาย้ำไม่ได้มีคนมาบอกแล้วคำสอนนั้นก็เลือนหายจางไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสมณโคดมของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นสมณโคดมของเราหลังจากปรินิพานไปแล้วคำสอนก็ยังอยู่ได้นานแต่ทำไมถึงแตกต่างกันตรงนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยได้บอกสอนไว้โดยละเอียดไม่เท่ากันแต่คือสอนแล้วคนอื่นรู้ตามได้คุณนั่งสมาธิทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปลายผ่านแต่ถ้าไม่ได้บอกไว้ละเอียดบัญญัติเอาไว้ละเอียดคำสอนนั้นก็จะไม่ได้อยู่นานแต่ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนบอกสอนไว้โดยละเอียดโดยบทเพียรชนะอยากแยกแจกแจงให้บัญญัติตรงนั้นตรงนี้ซ้ำตรงโน้นตรงนี้เรื่องนี้มาก็พูดเรื่องนี้อีกอย่างเงี้ยคำสอนนั้นก็จะตั้งอยู่ได้นานอันนี้ก็ลักษณะที่สมณโคดมพระพุทธเจ้าของเราได้ทำเอาไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราทั้งหลายในตำฝั่งโชคดีมากแม้โชคดีในความโชคร้ายก็ว่าได้นะคือหมายความว่าโชคร้ายที่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแต่เพราะว่าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วแต่ยังมีความโชคดีตรงที่ว่าคําสอนของท่านยังอยู่แต่ก็เหมือนกับตัวท่านอยู่นั่นแหละเพราะว่าถ้าเราจะไปถามคําถามอะไรก็ตามได้ตอบไปหมดละได้ทราบข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไปแล้วในคําสอนต่างๆที่เอามาให้ท่านฟังนี่แหละเรื่องราวที่อยู่ในพระสูตรตรงนั้นพระสูตรตรงนี้ท่านฟังคิดว่าสัก10ปีนะครับจะคิดว่าทําอย่างนี้ไปทุกสัปดาห์สัปดาห์ละเรื่องสัปดาห์ละ2เรื่องเอามาพูดกันตรงนั้นตรงนี้นะสัก10ปีคิดว่าคงจะอ่านพระไตรปิฎกจบอยู่แต่ท่านฟังก็ติดตามฟังกันไปนะวันนี้สัปดาห์นี้ฟังเรื่องนี้สัปดาห์ที่แล้วฟังเรื่องนั้นมาสัปดาห์ต่อไปก็ฟังเรื่องใหม่ฟังมันไปทุกวันทุกสัปดาห์นะจะทําให้เราเนี่ยทะลุปลุกปลงเลยในทางคําสอนของพุทธนะทะลุปลุกปลงไม่ใช่แค่สมองหรือหูอย่างเดียวนะแต่ว่าตัวรูปปลุกโปร่งไปกิเลสมันลอกออกไปอ่ะใจเรามันว่างใจมันเย็นสบายเ ราะว่ากิเลสที่มันลอกออกไปคุ้มกันท่านผู้ฟังคุ้มกันขอให้ศึกษาให้ทำให้ฟังให้ปฏิบัติซึ่งข้าพเจ้านี่ก็จะทำหน้าที่นะในการเอาพระสูตรเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังนะฟังแล้วใคร่ครวญแล้วเราก็มาอธิบายนะให้แจ่มแจ้งกันโดยในวันพฤหัสที่ผ่านมาในเมื่อวานนี้ได้นำเรื่องของพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเหมือนกันเป็นพระสูตรที่ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะพอประมาณอ่านจบให้กันฟังได้ภายในประมาณครึ่งชั่วโมงเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่39ชื่อว่ามหาอัสสปุระสูตรมหาอัสสปุระสูตรนี้ก็เป็นตอนนั้นพระเจ้าอยู่ที่อัสสปุระนิคมก็คือบริเวณหรือเมืองหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าอัสสปุระแล้วก็เป็นพระสูตรใหญ่เขาก็เลยใส่คำว่ามหาเข้าไปมีรายละเอียดมากในเรื่องนี้เริ่มมาตั้งแต่ว่าในเมืองนั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยเขานับถือพระสงฆ์กันมากแล้วก็คือพอหลังจากที่รู้กันว่ามีพระเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกใช่ไหมแล้วก็มีกุลบุตรมาบวชเสร็จแล้วก็มีพระสงฆ์บางส่วนก็ไปอยู่ที่อังคชนบทซึ่งอังคชนบทนี้ก็มาทางตะวันออกของพุทธคยาไปอีกสักหน่อยประมาณสัก100-200กิโลเมตรจากบริเวณที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆก็ถือว่าไม่ไกลมากเดินทางก็คงจะไม่ถึงสัปดาห์แต่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็มีพระภิกษุอยู่หลายรูปเยอะเลยล่ะแล้วเขาก็บวชกันอยู่ที่นั่นและในเมืองนั้นเขาก็นับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์อย่างมากแม้แต่เห็นสามเณรผู้บวชในวันนั้นเนี่ยสามเณรตัวน้อยๆอย่างเงี้ยโอ้ก็สักการะเคารพนับถืออย่างกับพระเถระที่บวชมาแล้ว100 ปีนี่เมืองนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่เวลาพระสงฆ์ไปบิณฑบาตในบ้านแต่เขาทำการทำงานอะไรกันอยู่ก็จะวางคันไถวางจอบวางเสียมแล้วก็จะรีบไปกุลีกุจอจัดหาที่นั่งน้ำใช้น้ำฉันอาหารเครื่องดื่มต่างๆมารองรับเป็นอย่างนั้นกันเลยซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเขายังไม่ทำถึงขนาดนั้นเลยนะท่านฟังบางทีข้าพเจ้าไปบิณฑบาตเนี่ยถ้าเขาเปิดร้านเปิดรวงกันอยู่เขายุ่งวุ่นวายกันอยู่เนี่ยเขาก็ไม่สนใจละจะใส่บาตรไม่ใส่บาตรเขาไม่ได้สนใจแล้วนอกจากว่าเขาจะเตรียมเอาไว้แล้วถ้าคนเตรียมเอาไว้แล้วคิดการล่วงหน้าแล้วเตรียมไว้อาหารนี้จะใส่บาตรใช่ไหมฉันจะจัดทำงานอะไรกันอยู่อ่ะก็วางมือนิดนึงมาใส่บาตรนะนี่คือเขาเตรียมไว้แล้วในเมืองไทยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้แล้วเห็นพระเนี่ยก็ไม่ได้แคร์นะก็ทำงานของตัวเองต่อไปแต่โดยเฉพาะยิ่งชาวนาชาวไร่เนี่ยกว่าจะไปออกนาครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้ยอุปกรณ์ข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเตรียมเอาไว้แต่เพราะเขาจะไม่ได้มาคิดเลยล่ะไม่ได้มีใจใส่ตรงนี้เลยล่ะว่าจะใส่บาตรหรืออะไรแต่ถ้าเตรียมไว้ก่อนนี่ก็ว่าไปอย่างนะแต่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้ก่อนแล้วมีกิจการงานอย่างนี้อยู่แล้วเห็นพระสงฆ์เนี่ยจะไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็มีบางที่เหมือนกันนะที่เขาสมมุติว่าเขาเตรียมอาหารไว้เตรียมอาหารใส่บาตรพระไว้3รูปอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพระมี5องค์อ้าวถ้าเขามีศรัทธาเขาก็จะไปจัดแจงหามาอีก2ที่นะกุลีกุจอตักเพิ่มอะไรต่างๆอาจจะเหมือนไม่เหมือนกันแต่ก็มีสตาในการใส่อย่างนี้ก็มีแต่บางที่จัดไว้3องค์แต่ว่าพระมา5องค์อย่างนี้อีก2องค์ก็ไม่ได้ก็ผ่านไปเป็นอย่างนั้นก็มีแต่ว่าที่เมืองอัสสปุระนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในที่เมืองอัสสปุระนี้เขากุลีกุจอกันมากแต่มีความเคารพมีความเลื่อมใสกันมากต่อให้ไม่ได้เตรียมอะไรไว้แต่ถ้าเห็นพระนี่ก็จะต้องกุลีกุจอวางแอกวางไถวางการงานต่างๆมาคอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์มีความเคารพนับถือกันอย่างมากในที่นี้พระพุทธเจ้าเห็นบุคคลชาวบ้านเนี่ยที่เขาเป็นกันอย่างนี้แล้วก็เลยสั่งสอนพระภิกษุเนี่ยที่อยู่ในเมืองอัสสปุระเนี่ยซึ่งเป็นที่มาของมหาอัสสปุระสูตรนี้เองนะพูดถึงว่าคนที่จะเป็นพระคนที่จะเป็นสมณะนะเป็นสมณะนี่แปลว่าผู้สงบนะคนที่จะเป็นพราหมณ์พราหมณ์นี่แปลว่าผู้ลอยบาปคนที่จะมาเป็นอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถูกเขาถามว่าตัวเองเป็นอะไรอ้าวเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นภิกษุเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรที่จะทำความเป็นพระทำความเป็นสมณะทำความเป็นสงฆ์เป็นภิกษุเป็นพราหมณ์ให้เกิดขึ้นได้แต่ควรจะต้องทำสิ่งนั้นแต่ควรจะต้องทำสิ่งนั้นซึ่งคุณทำตรงนี้โหร่ายยาวมากท่านฟังนั่นไล่มาเลยตั้งแต่เรื่องของหิริโอตปะแต่ต้องมีความกลัวความละอายต่อบาปแต่แล้วก็ไม่ใช่พอใจอยู่แค่นั้นไม่ใช่คิดว่ามีฮิริโอตปะแล้วก็ถึงผลแห่งการปฏิบัติละเรียกว่าเป็นพระแล้วสมบูรณ์แค่นี้ นะอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเพราะว่ากิจที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ทั้งฝั่งนะอีกนิดนึงตรงเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าสมณะเนี่ยจริงๆสมณะเนี่ยแปลว่าผู้สงบนะผู้สงบในที่นี้อาจจะไม่ได้ต้องโกนผมห่มเหลืองก็ได้นะอาจจะหมายถึงบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมอย่างคฤหัสถ์บางคนผู้ที่ขวนขวายปฏิบัติธรรมในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้สงบได้เหมือนกันแต่คือบางทีบางคนเนี่ยครองเรือนอยู่ก็จริงแต่ว่าปีหนึ่งก็หาเวลาไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมขวนขวายในการที่จะชำระจิตของตนให้มันดีอย่างเงี้ยคนที่มีจิตใจอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นสมณะก็ได้เป็นพราหมณ์ก็ได้แต่ถ้ามีคุณสมบัติต่างๆต่อไปนี้เรื่องเครื่องแบบอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นรายละเอียดที่เป็นภายนอกแต่ว่าเรื่องภายในอันนี้สําคัญแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้ฟังไม่ได้ทําไม่ได้ปฏิบัติก็มีอันนั้นเป็นลักษณะของปุถุชนผู้ยังไม่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าบอกว่าเรามาฟังธรรมะฟังธรรมะก็ดีแล้วแต่ทำยังไม่ได้ก็อีกส่วนหนึ่งฟังธรรมะแล้วทําได้พยายามที่จะปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกเป็นระดับที่3แล้วถ้าดีขึ้นไปอีกคุณจะอาจจะโกนผมห่มเหลืองหลีกออกจากเรือนทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวทําเป็นประจําทําเป็นเต็มเวลาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีขึ้นไปอีกระดับที่4แต่เพราะฉะนั้นมันไล่กันไปนะของการที่จะเรียกว่าเป็นผู้สงบคือใกล้ความที่จะสงบขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นแต่ที่ข้าพเจ้าพูดเมื่อสักครู่ก็คือตั้งแต่คนที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะเป็นปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับว่าอย่างนั้นนี่คือระดับที่1ไม่ได้ควนควายอะไรก็ครองเรือนหาอยู่หากินไปตามเรื่องตามราวแต่ดีขึ้นไปอีกหน่อยนะก็คือได้ฟังทำบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ควนควายในการที่จะทําอย่างน้อยก็ยังมีศรัทธาในการที่จะให้ทานในการที่จะทําความดีตามกําลังของตนทําได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็ระดับที่2นะขึ้นดีขึ้นมาอีกก็คือเป็นบุคคลที่ได้สดับฟังธรรมด้วยแล้วก็ควนควายในการที่จะปฏิบัติด้วยนะครองเรือนอยู่ก็จริงแต่ก็ยังอุตส่าห์สละเวลานุ่งขาวห่มขาวไปฟังธรรมนั่งสมาธิตามวัดตามวาแต่ทําได้มากได้น้อยก็ตามกําลังของตนใช่ไหมบางคนอาจจะปีหนึ่งไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมได้2-3ครั้งบางคนอาจจะได้ครั้งเดียวบางคนอาจจะแค่ปฏิบัติอยู่กับบ้านแต่ก็ขวนขวายในการที่จะทําขวนขวายในการที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ระดับที่3แล้วระดับที่4ขึ้นไปอีกแล้วก็คือว่าตัวเองนั้นเอาเห็นโทษภัยละปฏิบัติแบบที่ไม่เต็มเวลาอย่างระดับที่3เนี่ยมันก็จะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ส่วนเดียวไม่ได้เห็นโทษภัยในสังสารวัฏเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติที่เต็มเวลาเอาก็ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโกนผมห่มเหลืองซะนำมาปฏิบัติอย่างเต็มเวลาอันนี้ก็ระดับที่4แต่ที่พระเจ้าพูดถึงในมหาอัสสปุระสูตรนี้นั่นก็หมายถึงบุคคลในระดับที่4ตรงนี้ในที่เป็นพระสงฆ์โกนผมห่มเหลืองแต่โดยคุณธรรมแล้วนะคนที่ปฏิบัติในระดับที่3ที่ว่าขวนขวายในการปฏิบัติอาจจะห่มขาวอยู่อาจจะยังไม่ได้โกนผมแต่ว่าฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะด้วยแล้วก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ด้วยเหมือนกันคุณธรรมที่เริ่มตั้งแต่ฮิริโอตปะนี่แหละฮิริโอตปะคือความกลัวความละอายต่อบาปเราจะต้องกลัวต้องละอายต้องกลัวบาปละอายบาปแต่คือไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่ต้องกลัวไม่ต้องละอายอะไรทั้งสิ้นเปลือยกายกันมันเลยเดินท่องท่องไปไม่มีความละอายเหลืออยู่แล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะสิ่งที่จะต้องกลัวที่ต้องอายนะก็คือกลัวบาปอายบาปอันนี้ต้องมีแต่อย่าไปคิดว่าแค่มีความกลัวมีความละอายต่อบาปแล้วจะจบแค่นี้กิจของการประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะว่าสิ่งอื่นที่มันยังมีดีขึ้นไปมันยังมีอยู่นะเช่นการประพฤติสม่ำเสมอทางกายวาจาใจนะการประพฤติชอบสม่ำเสมอเนี่ยหมายถึงเรื่องของศีลนะทางกายทางวาจานี่ก็เรื่องของศีลการประพฤติชอบสม่ำเสมอทางใจอันนี้ก็หมายถึงพวกสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นการที่เราไม่มีความพยาบาทไม่มีความเพ่งเล็งอันนี้เราต้องรักษาให้ได้แต่คนที่ละมิจฉาทิฏฐิได้คนที่ไม่ได้มีจิตมีความเพ่งเล็งในทรัพย์ของใครคิดจะไปปล้นเขาหรือว่าคนที่ไม่ได้คิดที่จะไปปองร้ายเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้สมาธินะเพราะว่าละมิจฉาทิฏฐิได้แต่อาจจะยังไม่ได้สมาธิอันนี้ก็เป็นไปได้พระพุทธเจ้าก็จึงพูดถึงกิจที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่แต่คือถ้าเรารักษากายรักษาวาจาไม่ให้ทําผิดศีลไม่โกหกไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในกามแต่ในข้อกายกับวาจาตรงนี้ในเรื่องของใจก็ไม่ให้มีมิจฉาทิฏฐิจากความคิดที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีการให้ทานไม่ดีพวกนี้เราละออกให้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้อง แต่อาจจะยังทําจิตไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะนั้นกิจที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปนั้นมันก็ยังมีอยู่แล้วคนที่มีข้อประพฤติทางกายทางวาจาแล้วก็ทางอาชีพด้วยเนี่ยการดําเนินชีวิตเนี่ยทำดีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาจะเห็นได้ด้วยตาได้ยินได้ด้วยหูแต่คือคนทําความดีคือไม่ได้อยู่ในใจนะคนทําความดีข้างนอกเนี่ยเช่นให้ทานรักษาศีลพูดดีๆกันมีความเอื้อเฟื้อในการให้การแบ่งปันพวกนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาเป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยหูเห็นได้ด้วยตาด้วยหูเพราะนั้นคนอื่นก็รับรู้ได้ตรงนี้จึงเป็นประเด็นสําคัญที่ว่าพอคนอื่นรู้แล้วเห็นว่าเราทําดีเราอย่าไปยกตนข่มท่านอย่าไปยกตนว่าฉันดีกว่าเธอด้วยข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาหรือทางอาชีวะอย่าไปยกตนข่มท่านตรงนี้อย่าไปทะนงตนว่าฉันดีกว่าเขาแต่ให้ระลึกอยู่เสมอว่าข้อปฏิบัติที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นเนี่ยยังมีอยู่จำฝังอะไรที่เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปแต่พระเจ้าพูดถึงเรื่องของการสํารวมอินทรีย์ในการสํารวมอินทรีย์ในคือการสํารวมที่ใจนะที่ใจสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นหรือว่าความคิดเป็นธรรมารมณ์พวกนี้มันผ่านเข้ามาแล้วเราจะต้องรู้จักสํารวมปิดกั้นใจของเราที่ช่องทวารนี่แหละไม่ให้อกุศลธรรมมันเข้ามาเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูอะไรก็แล้วแต่ใจเราต้องมีประตูใจของเราต้องได้รับการปิดกั้นระวังไม่ให้เจ้าอกุศลธรรมมันแทรกซึมเข้ามาการระมัดระวังตรงนี้อยู่ที่ใจบางทีอาจจะไม่ได้เห็นว่าคนนี้เขาทําท่าสํารวมอินทรีย์หรือเปล่าแต่เพราะว่าอาการที่เขาแสดงออกมามันไม่ใช่การสํารวมอินทรีย์นะการสํารวมอินทรีย์นี้อยู่ที่ใจเป็นขาที่ระวังสิ่งที่เข้ามาทีนี้ถ้าเขาระวังสิ่งที่เข้ามาแล้วเขาอาจจะแสดงออกอย่างดีทําให้เราเห็นถึงความเลื่อมใสอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่2นี่จะเป็นคนละอันกันแต่คุณธรรมคือการสํารวมอินทรีย์การที่ระมัดระวังไม่ให้อกุศลธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเนี่ยการกระทําตรงนี้ในอยู่ในใจแต่ทําแล้วแล้วก็สามารถที่จะป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมได้จิตใจก็จะดีขึ้นแต่ว่าอย่าเพิ่งพอใช้แค่นี้จิตใจดีขึ้นแล้วมันยังมีที่ดีไปกว่านี้แต่สิ่งที่ดีไปกว่านี้คืออะไรท่านผู้ฟังนั่นคือการที่รู้จักควบคุมอาหารด้วยรู้จักประมาณในการบริโภคจะกินจะดื่มสิ่งใดๆก็แล้วแต่ให้กินให้ดื่มให้พิจารณาก่อนพิจารณาว่าที่กินที่ดื่มเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะความสวยงามนะไม่ใช่เพื่อที่จะอร่อยนะไม่ใช่กินเพื่อเล่นนะแต่ว่ากินเพื่อที่จะระงับเวทนาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้เช่นอะไรบ้างก็หิวนั่นแหละแน่นอนอย่างหนึ่งบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งกินอาหารประเภทนี้แล้วมันจะถูกธาตุกินแล้วมันอร่อยมันถูกธาตุอ้าวก็รับประทานได้พิจารณาเพื่อที่จะระงับเวทนาตรงนี้แล้วก็ป้องกันเวทนาใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยแต่คือกินอาหารแน่นอนท่านฟังมันเป็นผัสสะอย่างหนึ่งผัสสะที่มาทางลิ้นมันเข้าไปในกายเรามันก็มีผัสสะตลอดเพราะฉะนั้นพอมีผัสสะแล้วมันจะสร้างเวทนาขึ้นแต่สร้างเวทนาถ้าเป็นเวทนาใหม่นะมันก็จะทําให้เราเป็นโทษเป็นทาสของมันอีกแต่เพราะฉะนั้นเวทนาใหม่อย่างเช่นความอิ่มจนอึดอัดเราก็จะต้องกินในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือบางทีอย่างพระสงฆ์รับประทานอาหารมื้อเดียวอย่างเงี้ยพอตกบ่ายมาก็จะหิวข้าวแล้วท้องร้องกรอดๆอย่างเงี้ยก็ต้องมีเทคนิคการรับประทานอาหารดังฟังสําหรับพระที่รับประทานมื้อเดียวมีเทคนิคการรับประทานอาหารที่กินแล้วจะทํายังไงไม่ให้ตอนบ่ายมันหิวอีกนั่นก็คือการเคี้ยวให้มันละเอียดนั่นแหละเคี้ยวข้าวให้ละเอียดละเอียดค่อยๆกินกินไม่เร็วเกินไปกินพอประมาณอย่าอิ่มเกินไปอันนี้จะทําให้ประสิทธิภาพการย่อยประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารได้ดีใช้พลังงานในการย่อยน้อยกว่าอาหารที่ย่อยมาแล้วดูดซึมได้ดีกว่าได้เร็วกว่าจะทําให้เราสามารถระงับเวทนาใหม่คือเรื่องของความหิวในตอนบ่ายได้และนี่คือข้อถัดมาที่พระเจ้าสอนพระที่อัสสปุรานิคมนะให้ตั้งไว้ในคุณธรรมนี้นั่นแต่แค่นั้นยังไม่พอท่านฟังยังมีที่ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือทําได้ก็ดีแล้วนั่นดีในส่วนที่ทําได้แล้วแล้วก็มีที่ดีขึ้นไปแล้วก็ทําความเพียรในการที่ทําให้ดีขึ้นไปอีกนั่นคือการที่ประกอบตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นคือตรงนี้ก็เรียกว่าชาคริยานธรรมนั่นคือนอนยามเดียวนั่นไม่ต้องนอนกลางวันไม่ต้องนอนมากนอนพอดีพอดีนั่นเท่าไหร่ถึงพอดีก็ยามเดียวนั่นเองกายนอนลงไปนั่นรู้สึกตัวขึ้นเมื่อไหร่คือร่างกายเราเนี่ยพอตอนกลางคืนเรานอนใช่ไหม เริ่มนอนไปแล้วก็มันรู้พักผ่อนได้เท่าไหร่มันพอเท่าไหร่มันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นทันทีแล้วก็ไม่ไปนอนอีกไม่ขอต่ออีก5นาที10นาทีในการกระทําอย่างนี้ลุกขึ้นมาแล้วทําอะไรลุกขึ้นมาแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธินั่นแหละทั้งวันตลอดวันกลางวันบางทีมันมีการงานอ้าวก็ต้องไปทําอย่าไปหาเวลานอนอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนงานมีอะไรก็ทําไปเดินจงกรมด้วยนั่งสมาธิด้วยพอตกเย็นมาเอาก็ทําความเพียรต่ออีกอย่าเพิ่งรีบเข้านอนให้มันไปสักยามหนึ่งในราตรีแต่คือถ้าตอนคืนเราแบ่งออกเป็น3ส่วนตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนในช่วงยามต้นก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินลงไปก็ต้องไปสักระยะหนึ่งให้มันมีงานที่ได้พอเป็นเนื้อเป็นหนังในที่นี้ก็อาจจะถึง3ทุ่ม4ทุ่มก็ว่าไปแต่ตอนยามกลางของราตรีก่อนนอนพักผ่อนรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก่อนลุกขึ้นทันทีแต่มันก็จะมาตกที่ยามสุดท้ายของราตรีในยามสุดท้ายของราตรีแต่ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นอาจจะเป็นตั้งแต่ตีสองตีสามหรือตีสี่มาแต่คือเราตื่นตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละลุกขึ้นแล้วรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นแล้วก็ทําความเพียรต่อในการเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่พระเจ้าสอนพระที่นั่นไว้อย่างนี้นั่นนี้จะเป็นคุณธรรมที่ทําให้เข้าถึงความเป็นสมณะทําให้เข้าถึงความเป็นผู้สงบแต่ทำที่ผ่านมาได้นั้นดีอยู่แล้วแล้วที่ทําให้ดียิ่งขึ้นไปก็มีอีกอยู่นั่นคือการที่เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการที่ทํากิจกรรมอิริยบถต่างๆแล้วก็มารู้ตัวรอบคอบในที่นี้ก็คือมีสติสัมปชัญญะนั่นเองระหว่างทำคุณก็มีสติรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่อันนี้ก็เรียกว่าสัมปชัญญะไม่ว่าจะกินข้าวเข้าห้องน้ำใส่เสื้อผ้าทำกิจกรรมอย่างใดอย่างใดเดินยืนนั่งให้รู้ตัวทั่วพร้อมตลอดอันนี้ก็เป็นข้อถัดมาหลังจากนั้นแค่นั้นยังไม่พอใช่ปะแม้จะพูดว่าไม่พอก็ไม่ได้นะเพราะที่ทำผ่านมาเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่พระเจ้าพูดในที่นี้ก็คือว่ามีกิจที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีอยู่เนี่ยที่ดีกว่านี้มีอีกไหมถามตอบก็คือมีแล้วที่ทําผ่านมาดีไหมดีนะพอไหมดีนะบอกไม่พอไม่ได้นะแต่บอกว่าดีได้แล้วดียิ่งกว่านี้มีไหมมีนะทำไหมควรทําอะไรอยู่หลีกเร้นตามบุฟังอยู่ในเรือนบ้างอยู่หลีกเร้นอยู่ในเสนาสนะอันสงัดทำจิตให้มันเป็นสมาธิให้มันลึกซึ้งขึ้นไปแต่สมาธิในที่นี้คือเราต้องละนิวรณ์ซะก่อนละเครื่องกลางกั้นทั้งหลายที่มันจะทําให้เราง่วงซึมที่มันจะทําให้เราคิดฟุ้งซ่านที่มันจะทําให้เรามีความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งที่มันจะทําให้เรามีความกําหนัดพัวพันมัวเมาที่มันจะทําให้เรามีความขัดเคืองโกรธเกลียดคิดประทุษร้ายเราต้องละไอ้พวกนี้สิ่งนี้ก็เรียกว่านิวรณ์มันจะเป็นเหมือนกับสนิมกินในใจของเราเราก็ล้ามันออกไปซะนะทําจิตให้ผ่องใสแจ่มใสอ่อนโยนอ่อนนุ่มเป็นจิตที่อ่อนเหมาะในการทําอะไรในการที่จะทําความรู้ที่มันยิ่งขึ้นไปให้เกิดขึ้นแต่สมาธิในที่นี้พระเจ้าก็พูดถึงฌานที่4นั่นแหละฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แต่ฌานสมาธิตรงนี้ทําจิตให้ดีทําจิตให้นุ่มทําจิตให้อ่อนทําจิตให้เหมาะสมทําจิตให้แจ่มใสทําจิตให้ละเอียดแต่พอจิตละเอียดแจ่มใสอ่อนนุ่มสว่างใสปิ้งแล้วจะสามารถที่จะทําให้เกิดความรู้ได้ซึ่งความรู้ในที่นี้ท่านผู้ฟังพระเจ้าก็พูดถึงวิชา3นั่นเองและวิชา3ในที่นี้ก็พูดถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นคือญาณคือความรู้ในการที่จะระลึกถึงชาติก่อนพบก่อนได้หลายประการแต่พระเจ้ายกตัวอย่างในที่นี้เหมือนกับคนออกจากบ้านนี้ไปแล้วก็ไปสู่บ้านโน้นพูดอะไรทําอะไรแล้วก็ออกจากบ้านนู้นก็ไปอีกบ้านหนึ่งพูดอะไรทําอะไรเดินทางไปจนกระทั่งกลับมาบ้านตัวเองเขาก็จะรู้ได้ว่าโอ้ก่อนที่นี้เรามาจากบ้านนั้นเราพูดนี้เราทําอย่างนี้ก่อนนั้นเราก็มาอย่างนั้นแต่เขาก็จะระลึกได้จําได้นี่เป็นลักษณะของคนที่จะได้บุพเพนิวาสานุสติญาณแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีก็เรียกว่าจุตูปปาตญาณนั่นคือรู้ว่าสัตว์เหล่านี้ทํากรรมดีไม่ดีจะไปเกิดในที่ไหนอะไรยังไงก็เหมือนกับคนที่อยู่ข้างนอกอยู่นอกบ้านเห็นคนเข้าบ้านเห็นคนออกบ้านเนี่ยเขาก็จะรู้จะเห็นนะว่าคนทําดีไปดีคนทําไม่ดีไปไม่ดีอย่างไรแล้วข้อสุดท้ายท่านฟังอันนี้สําคัญเรียกว่าอาสวะกัลยาญาณคือญาณในการรู้เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะเดี๋ยวรู้ว่าอาสวะจะสิ้นเดี๋ยวรู้ในอริยสัจ4ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นอย่างนี้แต่ต้องทํายังไงยังไงรู้แล้วทําได้แล้วก็สามารถทําอาสวะให้สิ้นได้กิจที่ควรทําก็จะทําเสร็จตรงนี้ นะไม่ได้มีอะไรที่มากไปกว่านี้ตรงนี้คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะพระพุทธเจ้าจึงใช้ตรงนี้เรียกว่าเป็นพรามเนื้อพรามหมายถึงผู้ลอยบาปไม่ใช่ว่ามาทำพิธีกรรมเฉยๆแต่จิตใจลอยบาปออกหมดแล้วนะไม่มีอาสวะเหลืออยู่ราคะโทสะโมหะไม่สามารถที่จะมาใกล้เคียงได้เลยลอยออกหมดนี่ก็เรียกว่าเป็นพรามที่แท้จริงนะเป็นสมณะด้วยแต่สมณะคือผู้สงบเป็นภิกษุด้วยคือผู้ต่อยกิเลสเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ท่านผู้ฟังถึงจะเรียกว่าพระสงฆ์จริงๆเลยเป็นภิกษุจริงๆเลยก็ตรงนี้แหละนั่นก็เรียกว่าสมบูรณ์เลยในการที่เขาเคารพนอบน้อมประชาชนเขาอุปถัมภ์อุปถัมภ์ดีๆขนาดนี้มันถึงว่าจะเรียกว่าเป็นภิกษุจริงแต่นอกจากนี้ไม่ใช่แค่ภิกษุที่โกนผมห่มเหลืองแต่ยังรวมถึงฆราวาสผู้ที่ขวนขวายในการปฏิบัติและผู้ที่หลีกออกจากเรือนบ้างมาทําความเพียรบ้างเป็นนักปฏิบัติธรรมอ่ะก็ถามว่าคุณไปวัดทำอะไรไปปฏิบัติธรรมแต่ตัวเองปฏิญญาด้วยว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ยังไปขวนขวายในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มันรู้ถึงรู้ลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยมันจะดีซึ่งความรู้ตรงนี้ก็คือการประพฤติพรหมจรรย์ตลอดสายนั่นเองท่านฟังนั้นไล่มาตั้งแต่เรื่องของการที่มีหิริโอตตปะตรงนี้จะคุมเรื่องกายเรื่องวาจาได้นะขึ้นมาอีกเป็นศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธินะศีลที่เป็นเพื่อสมาธิแล้วได้สมาธิได้สมาธิแล้วก็ได้ญาณปัญญาเกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ทําให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อสงสัยในพระสูตรต่างๆในการที่เรามาคุยมาสนทนากันในเรื่องธรรมะเนี่ยจะทําให้สามารถเปิดธรรมให้มันมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะติดต่อกับทางรายการก็สามารถเขียนส่งกันมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเขียนเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าเป็นจดหมายก็ได้แต่ส่วนถ้าสะดวกทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเจริญพร